Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Polski Top Wszechczasów 2018. Zestawienia najlepszych utworów w historii polskiej muzyki, tworzone przez słuchaczy radiowej Trójki. Wśród wykonawców między innymi Manam, Perfekt, Andrzej Zaucha. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci Księgarnia Świat Książki. Patroni medialni Kino Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W brytyjskim parlamencie premier Theresa May w ogniu krytyki w sprawie Brexitu. Tureccy śledczy wkroczyli do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule. Nawałnice we Francji nie żyje co najmniej 11 osób. W brytyjskim parlamencie Theresa May w ogniu krytyki w sprawie Brexitu nie tylko ze strony lidera lewicowej opozycji Jeremiego Corbyna, ale też części posłów konserwatywnych, zarówno ze skrzydła eurosceptycznego, jak i antybrexitowego. To była burzliwa debata. Theresa May krytykowała Unię. Jak mówiła, ta w ostatniej chwili mnoży trudności, ale premier dodawała. Nie sądzę, by Zjednoczone Królestwo i Unię dzieliło wiele. Zgodziliśmy się, że artykuł 50 nie może stanowić prawnej podstawy trwałych relacji, a plan awaryjny musi być tymczasowy. Teraz razem musimy pracować, by to porozumienie wprowadzić w życie. Co na to lider lewicy? Wczoraj kolejny minister do spraw Brexitu pędził do Brukseli, tylko po to, by wrócić z podkulonym ogonem, bezradny, a wszystko to przez podziały w partii konserwatywnej. Krytyka jednak także ze strony członków partii premier May. Jeżeli ani pani rząd, ani parlament nie potrafią sobie poradzić, czas by przyznać, że Brexit jest po prostu niewykonalny. Anna Soubry to konserwatywna przeciwniczka Brexitu, ale konserwatywni zwolennicy twardego kursu dociskali swą szefową w innej kwestii. Czy irlandzki plan awaryjny będzie miał datę ważności, tak by uniknąć sytuacji, w której rozwiązanie prowizoryczne zamienia się w rozwiązanie stałe? 8 razy premier uniknęła odpowiedzi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Tureccy śledczy wkroczyli do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, gdzie 2 tygodnie temu zaginął współpracujący z dziennikiem The Washington Post dziennikarz Jamal Khashoggi. Tymczasem Donald Trump wysłał do Riyadu sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Amerykański prezydent rozmawiał na temat potencjalnego zabójstwa dziennikarza z królem Arabii Saudyjskiej. Donald Trump poinformował, że podczas rozmowy telefonicznej król Salman zapewnił go, że nie ma nic wspólnego z zabójstwem Jamala Al-Khashoggiego. Król stanowczo zaprzeczył jakiejkolwiek wiedzy na ten temat. Nie chcę czytać w jego myślach, ale brzmiało to, jakby mordercy działali na własną rękę. Kto wie? Mówił Donald Trump przed wejściem na pokład prezydenckiego helikoptera. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone wyjaśnią sprawę do końca. Prezydent USA poinformował, że w trybie pilnym wysyła do Riyadu szefa amerykańskiej dyplomacji. Zwróciłem się do sekretarza stanu Mike'a Pompeo, by natychmiast wsiadł na pokład samolotu i udał się do Arabii Saudyjskiej, a jeśli uzna to za konieczne, to także do Turcji. Wczoraj prezydent Trump zapowiedział, że Arabia Saudyjska poniesie surowe konsekwencje, jeśli potwierdzą się oskarżenia, że Al-Khashoggi został zamordowany w saudyjskim konsulacie w Turcji. Zaznaczył jednak, że będzie poszukiwał innych sposobów ukarania Arabii Saudyjskiej niż zerwanie kontraktów zbrojeniowych, ponieważ jak tłumaczył, nie chce, aby w Stanach Zjednoczonych doszło do likwidacji miejsc pracy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W południowej Francji w wyniku powodzi spowodowanej przez nawałnicę zginęło co najmniej 11 osób. Wcześniej podawano, że ofiar jest 13. Straty na razie trudno szacować, ale już ocenia się, że zniszczenia są ogromne. Nieprzejezdne drogi, zerwane stalowe i murowane mosty, podmyte szosy, z których woda wyrwała kawały nawierzchni, samochody wywrócone kołami do góry lub porzucone wśród zatopionych winnic, ulice zamienione w rwące potoki. To apokaliptyczny krajobraz w Aude na południu Francji po przejściu ulew połączonych z wiatrem dochodzącym do 80 km na godzinę. W krótkim czasie spadło tam tyle deszczu, ile spada w ciągu pół roku, 7 metrów, a w Trèbes, gdzie zginęło 9 osób, aż 8,5 metra wody. Zaczęło straszliwie padać, lało jak z cebra. Ulice zamieniły się w rwące rzeki. Na Twitterach i Facebookach pojawiły się informacje o wprowadzeniu najwyższego stopnia zagrożenia. Inna kobieta dodaje: ludzie wszystko stracili, dosłownie wszystko. Nie ma słów, by to opisać. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rozpoczęła się kampania edukacyjno-informacyjna. Liczy się czas w raku płuca. Jej partnerem jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Amazonki Ruch Społeczny i Polska Grupa Raka Płuca Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Każdego roku w Polsce rejestruje się ponad 22 tysiące nowych zachorowań na raka płuc. Ponad 18 tysięcy osób umiera z tego powodu. Profesor Dariusz Kowalski z Centrum Onkologii w Warszawie podkreśla, że szczególnie w tej chorobie liczy się czas. Inaczej rokuje rak drobnokomórkowy, inaczej rokuje rak niedrobnokomórkowy. Aczkolwiek takim wykładnikiem jest stopień zaawansowania klinicznego, a stopień zaawansowania klinicznego jest pochodną funkcji w czasie. Bo jeżeli chory ma pierwsze objawy i być może ma bardzo nisko zaawansowany nowotwór i będzie diagnozowany albo w ogóle nie uda się do lekarza przez 3-4 miesiące, to co? Nowotwór będzie czekał? Po tych 3-4 miesiącach już nie będzie w pierwszym stopniu zaawansowania, tylko w trzecim albo w czwartym. Czyli rokowanie dramatycznie się pogorszy, tak więc liczy się czas. Rak płuca to wciąż pierwsza przyczyna zgonów wśród Polaków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pogodnie, na zachodzie i w Sudetach porywisty wiatr, nad ranem na wschodzie mglisto. Jutro w Augustowie 18 stopni, w Rzeszowie 20, w Warszawie i Szczecinie 21, a we Wrocławiu 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór wszyscy szanowni maniacy i nie maniacy. Wojciech Mann wita wszystkich i w tej audycji rozpocznę od ewidentnego nawiązania do audycji sprzed tygodnia. Kończyliśmy ją pewnym koncertem, a dzisiaj posłuchajmy najpierw utworu. I promise myself a long time ago that I'd never fall in love again. The last man I loved so bad, I told myself that was the end. You see, love treated me cold, and I don't never wanna be hurt no more. That's why I promised myself that I'd never fall in love again. But I looked up one day, and there you stood. And I got to admit, baby, boy, you sure did look good. Now I'm yours, baby, body and soul. Baby, but please, love, don't you hurt me again. You see, love treated me cold, and I don't ever Now there I was, baby, lovesick again. But you come along and restored my faith in men. Now I'm in love again, just like I was before. But please, love, don't you hurt me anymore. To będziemy teraz wyjaśniać. Zakończyłem poprzednią audycję fragmentami koncertu Johnny'ego Copelanda. Rozpocząłem dzisiejsze nasze spotkanie kompozycją Johnny'ego Copelanda Promise Myself, a wykonawczynią jest córka Johnny'ego Copelanda, Shemekia Copeland. No i tu można użyć takiego powiedzenia, chociaż nie całkiem można, bo powiedzenie brzmi: jaka grobla, taki młyn, jaki ojciec, taki syn. No ale tu mamy do czynienia z córką, więc postanowiłem wprowadzić własną wersję tego powiedzenia. Jaka przełęcz, taka górka, jaki ojciec, taka córka. To moje własne. Mogą Państwo klaskać. Shemekia Copeland, córka Johnny'ego, właśnie wydała swoją nową płytę America's Child, świetną płytę. I to jest warte podkreślenia, że Latorośl nie postanowiła wyłącznie jechać na znanym nazwisku, ale tworzy własną wartość, tworzy swoją muzykę, bardzo dobrą. Płyta jest świetnie przygotowana, doskonale nagrana. Tematyka nie jest byle jaka, I love you, you don't love me, tylko różne poważne problemy są tutaj poruszane, Ameryki współczesnej. No i wokalnie też Shemekia jest naprawdę na wysokim poziomie. Więc przyjemnie jest z taką płytą przyjść do studia, z taką też przyszedłem i z niej proponuję jeszcze dwa utwory. Przed chwilą był ten właśnie Copelanda Promise Myself, a przed nami jeszcze The Wrong Idea i In the Blood of the Blues. Shemekia Copeland. Well, let me tell you, mister, just what I

brzmieć jak Copeland, a cały album nosi tytuł America's Child. Uprzedzam wszystkich słuchaczy audycji, że dziś będą śpiewać wyłącznie panie. Mam nadzieję, że to nie wzburzy nikogo, bo wśród słuchaczy Maniaka Pociemku nie ma przecież mizoginów. Oto następna pani, która ostrzega, a właściwie określa kogoś, że jest evil, czyli ktoś jej bardzo podpadł. Mocne wypowiedzenie niechęci w stosunku do kogoś, a robiła to Lindsay Beaver. To jest debiut w Maniaku Pociemku i w ogóle debiut płytowy tej artystki. Dość nietypowej, trzeba powiedzieć. Jest Kanadyjką i nie tylko śpiewa, ale prowadzi własny zespół oraz gra na bębnach. I to, jak było słychać, zupełnie udatnie. Tough as Love to jest tytuł tego jej pierwszego albumu i po wysłuchaniu parakrotnym tej płyty uważam, że Lindsay Beaver ma spore szanse. Chociaż jak to zwykle bywa, jeśli ktoś jest z Kanady, to ten amerykański rynek nie stoi tak od razu całkowicie otworem, a jeżeli amerykański rynek staje otworem, to i światowy również. Czy Lindsay Beaver się uda? Zobaczymy. Moim zdaniem to bardzo mocny i obiecujący debiut, a z niego jeszcze dwa tytuły, w sumie trochę pesymistyczne, no ale może takie ma nastawienie do życia artystka, bo pierwsza piosenka nosi tytuł You Hurt Me, czyli krzywdzisz mnie, sprawiasz mi ból, a druga Lost Cause, czyli przegrana sprawa. Ale nawiązując do tego ostatniego tytułu, ta płyta na pewno nie jest sprawą przegraną. thing a man could do. Debiut z Kanady, Lindsay Beaver. Mówiłem, że same panie w dzisiejszej audycji i do tego każda z innego kraju, bo była Amerykanka, była Kanadyjka, a teraz Francja, proszę państwa. Niektórzy słuchacze pewnie znają tę artystkę, znają jej zespół, to Laura Cox Band. No i dwa utwory na koniec, bo dzisiaj audycja nieco krótsza z uwagi na bloki wyborcze, ale Laura Cox będzie, myślę, bronić francuskiego bluesa dwoma utworami, które wybrałem na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. A są to Too Nice for Rock and Roll, to mogą sobie państwo interpretować jakkolwiek ktoś ma na to ochotę, a ostatni tytuł jeszcze bardziej otwarty do interpretacji, bo po prostu to liczba 13. Żegnam państwa i pozostawiam z Laurą Cox. Je m'abandonne, je pense à nous deux. Remember me